पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण मेरे तो एक बात कहने की आई है मन में भाई लोगों को बहनों को संबंध वो रखना चाहिए जो सदा निभे वो संबंध संबंध है थोड़ा दिन मोरिया थोड़ा दिन भाई पूछ जाए आपने पहले जन्म में कहाँ जन्म लिया था कौन माता पिता भाई बंधु थे वो याद तक नहीं है ऐसे यहाँ का संबंध है याद तक नहीं रहेगा अगर याद रहने की रीति होती तो पहले का जो संबंध है वो याद होता आज कोई भी भाई बहन कह सकते हैं आपको पहले का याद है क्या कहाँ थे कौन माता थे कौन पिता थे कौन भाई थे कौन संबंधी थे क्या गांव था क्या मोहल्ला था किस में कैसे रहते थे किस जोड़ी में थे ऐसा जुर्म क्या काम का ऐसा संबंध क्या काम का धोखा है असली संबंध भगवान के साथ है मैं वांश हो जो भगवान कहते हैं मेरा अंश है तो भगवान का संबंध हमारा संबंध नित्य रहने वाला है आप चाहे जाने न जाने याद रहे न रहे माने चाहे न माने स्वीकार करे चाहे न करे पर वो संबंध टूटने वाला नहीं है और संबंध रहने वाला नहीं है टिकने वाला नहीं है इस वास्ते संसार के साथ में केवल सेवा का प्रबंध संबंध रखेगा सेवा में संबंध की जरूरत नहीं और ये सेवा करना उनको सुख पहुंचाना आराम पहुंचाना ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र के हित में रहती हो आपकी प्रीति किसना हो प्राणियों के हित कोई भी बात हो हित कैसे हो मेरे से कोई पूछता है तो याद रहती तो ये बात कहता हूं भाई हित हो सुनो दूसरों का हित हो अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग हो दूसरों का हित हो वो संबंध करो वही बात करो दो बात है दो बात खास ध्यान देने की एक जानने की है एक मानने की है जानने की बात खास है खास है जानने की बात संसार में अपना कुछ भी नहीं है ये जानने की बात है अनंत ब्रह्मांड है रोग रोग प्रत्याज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के एक एक रूए में करोड़ों ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांड जैसे सुबह होता है आप कपाट बंद किए बैठे, उस कपाट में जो छेद होता है उस छेदों के भीतर में होकर के सूर्य की किरण आ रही है। वे जो घोर छेद होता है उस छेदों में से प्रकाश आ रहा है। उस प्रकाश में आप बारी देखे तो बारीक बारीक छोटे छोटे छोटे कण घूमते हैं। आपने देखा होगा तो नहीं देख लेना, वे कितने घूमते हैं जिसका पार नहीं है। वो डंडे की तरह धारा दिखती है, थोड़े में बारीक बारीक बारीक छेद है, बारीक बारीक तंतु घूमते हैं, उस प्रकाश में दिखते हैं, अंधेरे में नहीं दिखते। प्रकाश की किरण आती है उसमें दिखते हैं, एक डंडे की तरह दिखते हैं इधर। उन एक एक कण के जो बारीक कण है, बारीक कण उसके 60वां भाग होता है उसको कहते हैं परमाणु। जाड़ा अंतर्गत भानो यद सूक्ष्म दृश्यते रज षष्ठतम भाग परमाणु रित्युच्यते, उसको परमाणु कहते हैं, परमाणु महान बारीक। उस तत्व देखने वाले उस क्षेत्र में उस प्रकाश के अंतर्गत उस डंडे के अंतर्गत दिखते वाते बारीक बारीक कण है उसका 60 बार लोग उसको परमाणु कहते हैं। ऐसे परमाणु बात से एक जीव माना गया है, ऐसे परमाणु रूप से जीव बहुत होते हैं, ऐसे परमाणु रूप से भगवान के एक रूम में करोड़ों ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड। जैसे ये आकाश है, तारा नक्षत्र इनके सहित पृथ्वी मंडल सूर्य मंडल चंद्रमा मंडल नक्षत्र मंडल तारा मंडल सब ब्रह्मांड, ये एक एक ब्रह्मांड, एक एक ब्रह्मांड है जिसमें इतना विस्तार से दिख रहा है, मनुष्य की बुद्धि काम नहीं कर रही है। ऐसे ब्रह्मांड हजारों लाखों करोड़ों है, भगवान के एक रूप रूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड घूम रहे हैं। उतनी अल्प चीजों में सच्ची बात यह है कि आपके हमारी कोई चीज नहीं है, ये बात समझने की है, जानने की बात यह है। ये शरीर हमारा नहीं है, प्राण हमारे नहीं है, बुद्धि हमारी नहीं है, इंद्रिया हमारी नहीं है, इनमें जो शक्ति है सात्विक राजस तामस भाव है ये हमारे नहीं है, हमारे केवल परमात्मा है। वो मानने मात्र है, जो मानने की बात है, ये जानने की बात है, हमारे कोई नहीं है। अनंत ब्रह्मांड होने पर भी उनमें कोई एक केश जितनी भी कोई वस्तु अपनी नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब धन को मानकर आप खुशी हो रहे हो, मेरा धन है, मेरी जमीन है, नहीं नहीं मेरे तो मकान है, मेरी जायदाद है, ये सब मेरी है, धोखा है, धोखा केवल अपनी नहीं है कोई। मैंने कहा इस जन्म से पहले कहाँ थे, कौन माता पिता भाई संबंधी कुटुम्बी स्त्री पुत्र परिवार में क्या था, आज याद है, याद भी नहीं है। ऐसे यहाँ के जो परिवार याद तक नहीं रहेंगे, हमारा कहाँ है। सच्ची बात है ये, अगर आप मान लो तो निहाल हो जाओ, एकदम एकदम सच्ची पक्की बात है। अरे हो तो आप बोलो, कौन आपकी बात है, अब ये चीज क्या है। अनंत ब्रह्मांडों में कोई केश जितने भी कोई वस्तु आपकी नहीं है, आपके साथ रहने वाली नहीं है, ना उन वस्तु के साथ आप रह सकते हैं, ना आपके साथ वस्तु रह सकती है, आपकी है ही नहीं। फिर ममता करके जाल फैला करके राजी होते हो हमारे इतना धन है, ये मेरे देश बेला ये तो है घर, ये मेरे मंदिर ये मेरे ताती, ये मेरे कामिनी के लिए करे नहीं तो ये मेरे सेवक है दिन राती, ये मेरे माता पिता और माधव, ये मेरे पुत्र ये मेरे नाते सुंदर वैसे ही सार चलो तेल चलो बुझी जैसे भाती सुबना सो हो जा बसे सुत कुटुम्ब धन धाम, सुबना सो हो जा बसे सुत कुटुम्ब धन धाम, हो सचेत बलदेव नींद से जबी सुन का नाम, मनु तर फिर नहीं हुई अपनी कोई चीज नहीं है, अपने एक परमात्मा वो अपना है। अगर इस बात को आप स्वीकार करोगे बहुत लाभ की बात है, बहुत विशेष बात, ये हमारी नहीं है, हम कहते हैं हमारी मन कहने पर फर्क होता है। आप हम सारे गाड़ी पर स्टेशन पर पहुंच गए, अच्छा आप कहीं जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, हमारी गाड़ी बोले वो हमारी गाड़ी आ रही है, आपकी गाड़ी आपकी गाड़ी धीरे है हमारी गाड़ी आ रही है, वो हमारी गाड़ी है, उसको हमारी गाड़ी कहते हैं, मैं ड्राइवर कौन है, उसमें गार्ड कौन है, क्या है, कोई जानते हैं कुछ नहीं जानते, परंतु हमारी गाड़ी है वो, मतलब उस गाड़ी में हम चलेंगे। ऐसे संसार की चीजों को अपने कहो और मानो बात करो, पर हृदय भाव रहेगा मत उस स्टेशन पर उतरते पानी पीने के लिए, और आप अच्छा आप इस गाड़ी में है, हाँ कौन सी गाड़ी, वो गाड़ी हमारी है, हमारी गाड़ी वो है, उसमें कभी पत्र भी पूछा कि हमारी गाड़ी क्या दशा है, आज ठीक है कि बेठीक है कि नष्ट हो गई क्या, कभी पूछे कभी पूछते ही नहीं, ऐसे हमारा ये संसार है, कोई पता ही नहीं है कहाँ जाएगा क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, ऐसे अपना पण कहो बेशक समझने के लिए, समझने के लिए काम की चीज है, हम वो गाड़ी में जाएंगे वो गाड़ी आ रही है, हम उस जगह जाएंगे गाड़ी में हम चलेंगे, उसको हमारी गाड़ी कहते हैं। उम्र भर में कभी भी उसका नाम नहीं लिया, नाम नहीं लेते ना याद रखते कि गाड़ी वो कैसे है कैसी कहाँ है, ऐसे संसार में मेरा अपन कहो हृदय से मन मेरा खुश नहीं है, अगर ये आप मान लो तो कितनी बढ़िया बात है, ये कितनी सरल है, बड़ी सीधी सरल बात है, ये मेरी माता है ये पिता है ये मेरे भाई बंधु है ये मेरी स्त्री है ये मेरा पुत्र है ये मेरा परिवार है ये मेरी जमीन है ये मेरा मकान है, गाड़ी में चढ़ने के लिए जैसी गाड़ी हमारी है ऐसे है हमारा कोई नहीं है। सज्जनों अपना कल्याण चाहते हो तो कृपा करो कृपादात, ऐसे उठ कुटुंब को अपना सको हो अपना मानो, पर भीतर से अपना कोई नहीं है। मेरा भाई ने ये बात कही कि मेरे तो गुरुदेव गोपाल दूसरों ने कोई, सार बात है सार बात ये असली आपके उद्धार की बात कल्याण की बात परमात्मा की प्राप्ति की बात महान आनंद की बात सदा के लिए निहाल हो जाओगे, नहीं तो मेरा करके दुख पाओगे, मिलेगा कुछ भी नहीं मिलेगा शिवाय पश्चाताप के रोने के और कुछ नहीं मिलने का है। अनंत ब्रह्मांड में कोई चीज अपनी नहीं है, ये जानने की बात है, जानने की समझने की निर्णय करने की बात है, अपना कोई नहीं है अपनी कोई चीज नहीं है। अब बताओ करो खूब अच्छी तरह से सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो आदर का बर्ताव करो उन्नति करो, पर हृदय में मानोगे हमारा कोई नहीं है, निहाल हो जाओगे निहाल हो जाओगे, और अपना मान करके क्या अपना रख सकते हो, अपनी माँ है क्या सदा रहेगी साथ में, क्या आप सदा साथ में रहोगे, आपका धन है क्या धन के साथ आप रहोगे, आपके साथ धन रहेगा, वस्तु आपकी है वस्तुओं के साथ आप रहोगे आपके साथ वस्तु रहेगी, नहीं रहेगी। इस वास्ते व्यवहार करने के लिए केवल करते हैं अपना है, हृदय में मानो कपड़े तो भगवान है। भगवान को आप समझो चाहे न समझो, जानो चाहे न जानो, मानो चाहे न मानो, वे सदा साथ में है। सर्वस्य चाहो हृदय सन्निवेश, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय संतुष्टि, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। जैसे बसे बने मत्स्य पिशु है, सांप है, ऐसे शिकट है, उसके सबके हृदय में भगवान है, आपके सबके हृदय में भगवान है। भगवान अपने हैं और दूसरा है नहीं, अपना कोई नहीं है। अगर इस बात को आप स्वीकार कर लो तो क्या बदल लगती है, कोई बदल नहीं है, बिल्कुल बदल नहीं है, ध्यान हो जाएंगे। मेरे तो विरुद्ध रूप है, दूसरा में कोई, मेरा माई का स्वरूप है, साक्षात स्वरूप है, मेरे तो विरुद्ध रूप है, दूसरा में कोई। डर दो मनुगा थेला, अंत में बचा नहीं, दाह क्रिया नहीं करी गई कि मेरा भाई का शरीर मिला ही नहीं, भगवान में ही प्रवेश हो गया, भगवान के मुख में चूंदड़ी की छोड़ रही, उसको निकाले ऐसे अपनी चीज कोई नहीं है। आप में से कोई है ऐसा भाई बहन जो उस चीजों को साथ में ले जा सकता है, आपके साथ चीज रहेगी, चीजों के साथ आप रहोगे, किस व्यक्ति के साथ आप रहोगे, आपके साथ क्या बकरी रहेगी। बर्ताव करो बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छा, ऊंचा, पर अपना मत मानो, ये निहाल करो ना कि युक्ति है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, खुश हो जाओगे, मधुर जन्म सफल हो जाएगा, नहीं तो केवल विफल करके चले जाओगे, फालतू समय चला जाएगा, मर जाओगे, साथ में कुछ नहीं चलेगा, कोटि एक साथ चलेगी नहीं। जोरी जोरी धन कृपा धन मान रहे मन मोद, मधुमाखी बिन मूड मन गिरत काल की गोद, मधुमाखी होती है शहद इकट्ठा करती है, आने वाला आग लगाता जला देता है, मर जाती है, शहद ले जाते हैं। आपका धन संपत्ति वैभव सब का सब यही रहेगा, शरीर भी यही पड़ा रहेगा, प्रत्यक्ष बात है, ये बनावटी नहीं है, सब यही इधर होने वाली है। शरीर भी आपका नहीं तो फिर आपका कौन है, अनंत ब्रह्मांडों में कोई चीज आपकी है नहीं, आपके साथ चलेगी नहीं है। हृदय से खूब इस बात को पकड़ लो, मान लो ये शरीर अपना है नहीं है। जैसे हमारी गाड़ी आ रही है, आपकी गाड़ी आ रही है, जो कहते हैं जो कह दो, बताओ करो, बट हृदय में ये अपन नहीं है, अपनी कोई चीज नहीं है। मेरे तो विरुद्ध रूप है, दूसरा भगवान मेरे है, भगवान मेरे साथ में रहेंगे। नरकों में भी आप जाओगे तो नरकों में भी भगवान रहेंगे आपके साथ में, स्वर्ग में भी आपके साथ में, मृत्यु लोग भी आपके साथ में, वैकुंठ में भी आपके साथ में, जहाँ आप रहोगे वहाँ सबके साथ सर्वस्य चाहो ईश्वर सर्वभूतानाम हृदये संतिष्ठति, हृदय में सबके भगवान रहते हैं, वो हमारे हैं, सब हमारे साथ है, मस्ती रहेगी, आनंद रहेगा, मौज रहेगी, किसी बात की परवाह नहीं रहेगी। आप सुखी हो जाओगे, दुख बढ़ जाओगे, ये बार बार जानने की जरूरत है। बार बार मैं कहूंगा ये बात को मानना चाहिए, मानना चाहिए, मान लो तो निहाल हो जाओगे, नहीं मानो दुख पाओगे, मिलेगा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। कैसे दिशी जी मिलेगी नहीं, आपके साथ रहेगी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा सिवाय पश्चाताप के, और कुछ नहीं मिलेगा। सच्ची बात है, एकदम एकदम सच्ची, सिद्धांत की पक्की बात, अपना नहीं है। आपके पास ये सामग्री आई है, ये सेवा करने के लिए है, और सेवा करने से आपका कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा और मेरी मानने से पतन हो जाएगा, इतना ही फर्क है। ये सब की सब सामग्री सेवा के लिए है। पाते आप रोटी खा लो, दूसरों को दे दो, आप ही कपड़ा पहन लो और दे दो, आप ही से ले लो, उधर सो जाओ, आप कहो मेरे केवल निर्वाह के लिए आप लिए, वो भी अपने लिए नहीं है। काम धंधा करेंगे, सेवा करेंगे, उसे हम जीते रहे, जैसे काम होगा उसके लिए, और कोई हमारी नहीं। सार बात असल सारे, सार बात है, सार बात है, सार सजनों, कोई अपनी चीज नहीं है, ठाकुर जी है, ठाकुर जी का संसार है, ठाकुर जी संसार में लगा दो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तब तो ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाओगे, महापुरुष बन जाओगे, संदेह नहीं है। नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, ठगाई में जाओगे, ठगाई में। याद रखो मेरी बात, आपके साथ कौड़ी एक साथ जाएगी नहीं, झूठ कपट जासूसी बेईमानी की है, धन कमाने में इनकम टैक्स की चोरी की है, सेल टैक्स की चोरी की है, धन कमाना धन इकट्ठा कर रहे हैं, कोई काम आएगा नहीं। आप सबका सब यहां छोड़ करके अकेला मरना पड़ेगा, ये पहले कहते हैं, आप कृपा करो, कृपानाथ झूठ कपट मत करो। जितना धन कमाने में झूठ कपट करते हो, धन तो होता बैंकों में, पॉकेटों में, तिजोरियों में जमा, अरे पाप होता है भीतर यहां जमा। पाप कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, धन कोड़ी एक साथ लेगा नहीं। देखो अब, देखो आप कितना फायदा है, कभी सुने धन में से कोड़ी एक साथ चलेगा नहीं, पाप कोड़ी भर भी पीछे रहेगा नहीं, महान भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। बात यह है, सच्ची बात यह है, इसमें संदेह नहीं है। फिर भी झूठ कबल के धन कमाते हैं, जरा सोचो क्या कर रहे हो, बड़ी गलती कर रहे हो। सच्चे हृदय से भगवान की सब चीजें, परमात्मा की सब चीजें हैं, मस्त हो जाओ, मन और आनंद हो जाओ, आनंद मौज हो जाएगी, खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंद आनंद आनंद। सुधा दिवाली संत के आठो पहले आ जाए तो मौज, चले जाए तो मौज, जी जाए तो मौज, में मर जाए तो मौज, में जन्म जाए तो मौज, घटा लग जाए तो मौज, बाधा लग जाए तो मौज, धन संपत्ति बहुत आ जाए तो मौज, सब चले जाए तो मौज, खाने रोटी भी नहीं रहे तो मौज, आनंद अपने वह मौज आपके साथ में रहेगी, नहीं तो मौत साथ में रहेगी, मौत मौज में, मौत में फर्क है, ये फर्क है। मौत आएगी, मौत सबकी मौत आएगी, नहीं तो मौज रहेगी, मौज सब हरदम मजे आनंद रहेगा, मौज रहेगी सदा। कितनी पक्की बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी सिद्धांत की बात है, अकाट्य बात है, बार बार ये समझ आएगी है, पक्की समझ आएगी है, और काम में लाने की है, सच्चे देर से काम में लाओ, आप निहाल उगा जाएंगे, अब चिंता मिट जाएगी, शोक मिट जाएगा, भय मिट जाएगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, करके देख लो, सच्ची बात है। अपनी चीज कोई नहीं है, ना स्वर्ग में है, ना पाताल में है, मृत्यु लोग में है, अतल भीतल सूत्र अतल महातल असल पाताल तीन है, भू लोग भूल लोग मान लोग जन लोग तप लोग सब लोग, ऐसे ऊपर के लोग हैं, 14 भुवनों में एक केश जी किसी का मिली है। सच्ची बात है ये। अगर कृपा कर वे आज मान लो हमारी नहीं है। भगवान की जी का बर्ताव करो अच्छी तरह से, सबकी सेवा करो मोल से, उस सेवा का कल्याण आपको होगा इसमें संदेह नहीं है। अरे मरी मेरी मानोगे तो नरक होगा, साथ में चले कोड़ी में दुख होना पड़ेगा। कितनी शांति, कितनी आनंद की, कितनी मस्ती की बात है। सब भगवान की जय, भगवान को देख देख राजी हो जाओ, खुश होते रहो, प्रसन्न होते रहो, प्रसन्न। भगवान को प्राप्त हुए संत महात्माओं का ऐसा आसन होता है। एक संत की बात मैंने सुनी, दुकान देगी, दुकान में मिठाई बहुत बढ़िया बढ़िया मिठाई है, दूर से मालूम हुआ कि मिठाई बहुत बढ़िया है। खड़े हो गए और आंखें मेज में बस गए, भगवान के भोग लगाने लगे, ये भोग लगाओ, ये भोग लगाओ, ये भोग लगाओ। सच्चे हृदय से भोग लगाया अपने, भोग लगाया, आंसू लगा दिया भगवान को, ऐसा हो गया। फिर सर्दी है, आपके कोड़ी नहीं लगा, एक सदम आपकी खर्च हुई नहीं, आप भगवान खुश हो गए, आप न्याज हो गए, खर्च कुछ नहीं हुआ। इस तरह से चीजें जितनी है, इन चीजों को भगवान ही समझो, भगवान की अर्पण करो, सब भगवान की है। ऐसे समझे मौज से रहो, आनंद से रहो। कितनी मौज रहे बताओ, कैसा आनंद रहे। सब चीजें है संसार में, ध्यान देकर सुनना कि अपनी चीज कोई नहीं है, ये सब संसार पब्लिक स्थान है। आए 10 दिन रहकर चले, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावान हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिर काल से रे ही रिवाज रही, जाग मुसाफिर देख जरा तेरे, कुछ की नौबत बाज रही तेरे, कुछ की नौबत चलना यार, चल देना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। ए 60 कौड़ी एक चलेगी नहीं, मन खराब किया ये मेरी है, ये मन खराब रहेगा, ये साथ चलेगा और इस साथ चलने का बड़ा मित्र खराब होगा, दंड भोगना पड़ेगा आपको। झूठ खबर जारसादी बेईमानी की है, वो कौड़ी एक रत्ती मात्र भी पीछे नहीं रहेगी, सब साथ में चलेगी, क्योंकि वो जमा हुआ भीतर में। और रुपया कौड़ी एक चलेगा नहीं, क्योंकि वो जमा हुआ बैंकों में, तिजोरियों में, पॉकेटों में, मकसद वो पड़ा। मर जाओ तो कौड़ी एक साथ चलेगी नहीं। दाता रंग कृपणम मंदिर, एक संत कहते हैं ये दान देता है, दुनिया घट करता है, दाता रंग कृपण मैंने, बड़ा कृपण है, बड़ा कंजूस, मृदो प्यर्थक न मुंचती, मरता है तो धन छोड़ता, सब धन साथ में ले जाता है, और अदाता ही माता ही दान नहीं करता, वो त्यागी है। धागा एक साथ में चलता नहीं, चला जाता, कट उठ कर शरीर यही पर रहता है। ये दिन एक दिन आवेगा सबके लिए, ये कोई बाकी आप रहोगे नहीं, अब जितने भाई बन बैठे सब यही रहेगा, और शरीर भी यही पड़ा ही रहेगा, धन संपत्ति यही रहेगी, पाप किया है वो आपके साथ रहेगा। सचिनो जरा सोचो, अपना विचार करो, इतने अनर्थ में क्यों जा रहे हो, क्यों ऐसे महान धोखे में जा रहे हो आप, क्या साथ चले गई, क्या रुपया साथ रहेगा, क्या इज्जत प्रतिष्ठा आपकी रहेगी, सदा रहने वाली है चीज है। एक भगवान के सिवाय आपको कोई चीज रहेगी तो पहले से ही ये मान लिया बड़ा अच्छा है। साधु विचार कर भले समझ लिया, दिवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले बैठा रूठ, देखा गांधी बिगड़ेगी, कोई साथ बनेगा नहीं, पहले ही साधु हो गए, अपनी कोई चीज है ही नहीं। साधु बने में भी मकान अपना नहीं है, थैली अपने में ही है, अपने को है ही नहीं, शरीर भी अपना नहीं है, और अपनी क्या चीज होगी। मस्त रहो, भगवान को याद करो, मौज रहो, आज निहाल हो जाओ, आज आज अभी अभी अभी अभी बेगरी जन्म अनेक की सुधरे वही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी इसी सुन आप बैठो इसी अभी अभी अभी हो। राम को नाम जपो, भगवान का नाम जपो, राम जी को अपना समझो, तुलसी सब कुछ कुसंग मत करो, संसार को अपना मानने वाला का संग ही कुसंग है। ये एक धोखा है, बड़ो धोखा है, सुना धोखा है। अपनी गाड़ी कह रहे हैं अपना है भाई, अपना धन है, अपना स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, अपना है, परंतु केवल कहने के लिए है और समझने के लिए है, आपस में व्यवहार करने के लिए है। वास्तव में अपना एक भगवान, एक भगवान के सिवाय कोई नहीं है। कैसी आनंद की बात है, कितनी मौज की बात है, सबके आनंद की बात है, आनंद ही आनंद, सबके मौज ही मौज जाए। जय ध्यान देना, एक कोड़ी आपका खर्च नहीं हुआ आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। है जो के जो बैठे वहां के वहां के गिरफ्तार सब नहीं, कोई साधु बाबा जी नहीं बने, परंतु सब संत हो गए, महात्मा हो गए, अपनी कोई चीज नहीं है, अपने तो भगवान एक है। मेरे भाई ने कह दिया मेरे तो देवेंद्र गोपाल दूसरा कोई बस, भगवान हमारे है और कोई चीज हमारी नहीं है। कृपा करो कृपानाथ, मान लो, जैसे स्वीकार करो, आप भी करें मैं भी करूं, मैं अलग अलग नहीं, अपने एक ही पाठशाला है, एक ही जगह गए हैं, मैं कहने लग गया आप सुनने लगे, इतना फर्क है। इस वास्ते ऊपर टंगा दिया मेरे को, ऊपर टंगा दिया जिसे कह सके सब सुना सके, और कोई फर्क नहीं है, ना आपकी कोई चीज है ना मेरी कोई चीज है। अपने मौज करो, आनंद करो, मस्त हो जाओ, गीत गाओ भगवान के मौज से, आनंद से, कैसी बात है, कितना आनंद हो जाए आज आज आज अभी अभी अभी। बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, आज सुधरे आज भी अभी अभी अभी इसी क्षण बैठे बैठे सुधर जाएगी। तो होए राम को, मैं राम जी का हूँ, सब चीजें राम जी की है, मस्त हो गया आज ही, मस्त हो गया, कैसी आनंद की बात है, कितने आनंद की बात है। शिवाजी राव थे, शिवाजी रामदास महाराज बड़े संत हुए, दक्षिण में रामदास जी महाराज बड़े संत हुए, शिवाजी के गुरु जी थे। शिवा क्या बात है महाराज, अकाल पड़ा हुआ है, लोगों को काम लगा दे, हजारों लोग काम कर रहे हैं, सबको अन्न मिल रहा है, फिर बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। महाराज ने कहा कि शिवाजी हाँ महाराज, ये राज हमारे को दे दो, बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, ये तो छूटेगा ही महाराज, ये मेरे को दे दो, खुश हो गए आपके नाम से सब भगवान दशा लगा दी। पहले एक आशा है तो बोला नहीं, एक दशा सब कितने बारह महीना जो खर्च हो आज दे हमें बता दें, हमारे काम तुम करो, क्या बना था क्या कैसे, चलो हमारे साथ चलो, चलो सब छोड़ कर चाचो दिए। अब बाबा जी जो भिक्षा ले आवे, आटा आ जाए, आटा की बाटी बना लो, नमक ही हो तो लागा तो गौसी हो, नमक भी आ जा तो आ जा, नहीं तो नहीं सही। अब राजा महाराजा ठहरे, बड़ा थाल बनता थे, अब बाटी सुख चलो साथ में। तो उनके मन में आनंद रहा, प्रसन्नता रही, खुशी रही, जब महाराज ने ले लिया राज अपना, तो सब आपत मिट गई, सभी निहाल हो गए। ऐसे भगवान को दे दो सज्जनों हृदय से, कहीं जाने की नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं, लोगों में डुबकी नहीं पिटानी है, अपने मन में हृदय में जाने सब पर। तुलसी दल लाओ, तुलसी दल दो सब पर, जितनी चीजें रुपया पैसा गहना कपड़ा सब पर तुलसी दल रख दो, छोड़ा छोरी पर भी रख दो, स्त्री पुत्र पर भी रख दो, सब पर तुलसी दल रख दिया कर सब आप मस्त हो जाए, मस्त काम करो अच्छी तरह से, तत्परता से, उत्साह से। अपनी चीज है खराब हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, परंतु भगवान की चीज है खराब होनी चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, बस काम धंधा अपना काम करो। अचीज हमारी है ही नहीं, हमारी कोई चीज नहीं है, घाटा लग जाए सब के नष्ट हो जाए तो नुकसान तो भगवान के हुआ, आ जाए तो भगवान के, रह जाए तो भगवान की। मौज रहेगी, मौज केवल आनंद आपका रहेगा, शांति आपकी रहेगी, प्रसन्नता आपकी रहेगी, आनंद आपका रहेगा, और दुख सबका सब चला जाएगा, सब आपत मिट जाएगी, सब भी सब हृदय से एकदम मस्त हो जाओ। कैसी आनंद की बात है, कितनी शांति की बात है, बोलो। ये सोने अभी सोने आनंद है, सोने आनंद, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, लोगों में किसी को मालूम नहीं पड़े, भीतर से भगवान को जान लिया, अरे भगवान की बात है, भगवान की मान ली, आनंद हो गया, तृप्ति हो गई, मस्त हो जाओ। कितनी आनंद की बात बता, अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू नजे अब हीते, मन बसते हो प्राणी अवसर बीते, अंत में छोड़ देगा कोई आपके साथ रहेगा नहीं, प्राणी आपके साथ रहे नहीं, परमा वस्तु आपके साथ रहे नहीं, घर आपके साथ रहे नहीं, जमीन आपके साथ रहे नहीं, रुपया आपके साथ रहे नहीं, आपके साथ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, सही भी नहीं रहेगा। और जानकर अभी भगवान में अर्पण करो तो निहाल हो जाओगे, निहाल। घर का खर्च कुछ नहीं हुआ, खर्चा क्या हुआ, कोई एक खर्चा नहीं, केवल मेरा अपना मन हुआ छोड़ दिया, ये तो छोड़ना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, जो छोड़ना पड़ेगा वही छोड़ दो पहले ही से मोज। मैंने पुस्तक पढ़ा कि जिसके साथ रहना उसके साथ आप हो, और जिसको छोड़ना है उसको छोड़े हुए हो, हर दम छूट रहा है। जितने जितने अवस्था भाइयों के बहनों की अवस्था आई है, इतने दिन तो भगवान के चले गए, आपकी उम्र जितनी बीते आज दिन तक उतनी तो चली गई, अब आगाड़ी कितनी ऐसा पता नहीं है, परंतु जितनी उम्र गई उतनी तो चले गई, उतने तो कम हो गए आप संसार से अलग हो गए। जन्म से जितनी उम्र थी 80 वर्ष की उम्र थी, उसमें 40 वर्ष आए, तब 40 वर्ष और रहे हैं, फिर बाद फिर 70 एक कोड़ी साथ रहेंगे नहीं, तो पहले ही भगवान को दे दे बस, ये आपकी मरना सब आपकी, मेरे तो गुरुदेव को पा दूसरा नहीं, अगर भगवान की अर्पण करो तो गीता ने साहब का यत करो सी यदनाशी यज्जो सी दयासी तपस्या कौनते तत्गुरु स्व मदर्पणम। भगवान की है, भगवान की है, भगवान की है, भगवान की है, मौज हो जाएगी सज्जनों, निहाल हो जाओगे, सीधी सरल बात है, कहने की जरूरत नहीं, लोगों को पुष्टि करने की जरूरत नहीं, भीतर से भगवान ये हमारी नहीं है, निहाल हो जाओ, बोलो क्या चिंता है, क्या पंचायतें रहेंगे, क्या दुख रहेगा, क्या संताप रहेगा, आपकी चिंता किस बात की, कोई चिंता नहीं। दुनिया में बहुत मकान है, बहुत रुपए हैं, बहुत आदमी है, उनकी चिंता होती है क्या, आपको नहीं होती। इंग्लैंड में बहुत एक लाभ हो गया, एक नुकसान हो गया, आपने सुन लिया, कोई असर नहीं। ऐसे दुनिया मात्र की सबकी सब चीजें भगवान को दे दो, आपके कोई लाभ नहीं, तुम्हारी कुछ नहीं, मस्त हो गए, आनंद रहेगा, आनंद आनंद, फर्क कुछ पड़ेगा नहीं, आपकी चीज आपके पास रहेगी, आपकी घड़ी आप में रहेगी, जबरदस्ती कोई करेगा नहीं, और करने की जरूरत नहीं, काम करो उसी तरह से, फिर चल दो। एक संत थे, एक संत की बात आती है सुनो, एक संत थे, मस्ती में चलते चलते एक शहर में पहुंचे, रात हो गई, दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया तो वहीं सो गए। उस देश का राजा का शरीर शांत हो गया, और पीछे संतान नहीं था, अब आपस में खटपट हुई कि राज किसको दिया जाए। सबने मिलकर के विचार किया, राजभूषण का संबंध भी विचार किया, राज किसको दिया जाए, तो अन्ना सबके बात एक जैसी कि जोश दरवाजे में सबसे पहले आवे उसी राज को दे दिया जाए। तो उनकी बात दिल ने गौरी, रात्रि बीती, चार बज गए, चलो भाई दरवाजा खोलो, दरवाजा खोले तो बाबा जी आ गए, सच हथनी श्रृंगार के खड़ी थी, उसे लेकर बोला बाबा जी चला ऊपर चला दिया। बाबा जी मुझे क्या तमाशा है, ये खेल क्या है भाई, कहाँ से जा रहे हो, कि बस महाराज हमारा काम हो गया, आप राजा हो गए, चले गए, देखा आप राजा हो महाराज, राजा राजी करूंगा, अच्छी बात, स्नान किया, कपड़े धोए, गलाओ एक बक्सा लाओ, बक्सा बक्सा ला मंगा लिया, कपड़े सब उसमें ले, बंडलू उसमें दिया, छड़ी सब सब बंद कर, चाबी ले लिया अपने पास, और राज किया अच्छी से, बढ़िया रीति से राज किया, धन धन बढ़ा, न्याय रात सब प्रजा बढ़ गई, बहुत प्रजा हो गई, धन बहुत हो गया। तो पड़ोस में एक राज था, उसने विचार किया, ये बाबा जी राजा तो बढ़ गए, पर युद्ध करना थोड़ा आता है, उसने कहा चढ़ाई कर दी, चढ़ाई कर दी ऊपर, लोगों ने कहा महाराज अमुक राजा ने चढ़ाई कर दी, कैसी बात है, कुछ काम कर, कुछ कुछ आन दो, कहते महाराज देश कब से कब लेगा वो देश, कैसा कर आगे पास में, तब आदमी को भेजा के उसे बुला लो, राजा को बुला लाए, आप क्यों करते हो, कई बात है, क्या महाराज आपके मन में धन धान्य को बहुत बड़ा, प्रजा बड़ी शांति, बड़ा धन हुआ, बहुत अच्छी बात हो रही है, तुम्हारे मन में आई कि ये राज हम ले लें, कहते बहुत ही आनंद की बात है, लाओ भाई हमारा कब्जा, लाओ हमारा बक्सा, लाओ बक्सा, चट तुम भी आत्मा भी कपड़े पहन जाए, यहाँ कोई था नहीं काम करने वाला, किस वास्ते हम बैठ गए, अब आप आ गए, करो लड़ाई कर, क्या करो, लड़ाई करोगे इधर राज करेंगे, देंगे मरे क्या फायदा होगा, राज करो, या था नहीं कोई, इस वक्त बैठा बताओ, कितनी मौजी बात है, राज करने वाले आगे पहुंचे गए, आपके बहुत अनुभव है, जयराम जी की, ऐसे भाइयों आप करो राज्य, घर की संपत्ति आप अपनी बांटो ठीक तरह से, सुचारू रूप से करो, अच्छी तरह से, भगवान की चीज है, भगवान चीज खराब न हो, करो। जाना पड़े उसी दम में चल दी, अपनी कोई चीज है ही नहीं, रोग किस बात, चिंता किस बात की, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। अपने तो कोई चीज है नहीं, भगवान की चीज है भगवान की। आप आए तब धागा भी साथ में था, माँ से पूछ लेना, याद नहीं आपको, पूछ लेना माँ मेरे साथ में क्या था, कुछ भी नहीं था, जेर थी, खून आया जेर ही, कोई चीज नहीं थी, सब अपने। तब जब कोई चीज हमारी थी नहीं तो हमारे साथ में कोई जाएगी नहीं तो हमें क्यों समझे, अंधे तो तजेंगे पामर तू न तदे अब ही ते मन मन पलते हो प्राणी अवसर बीते, तो पछताता अब क्यों करना पड़े बताओ, अंत ही तो तजेंगे पामर, अंत में तेरे को छोड़ देंगे, सब छोड़ेंगे, सब छूट जाएगा, कोड़ी एक साथ में रहेगी नहीं, पहली मौज से छोड़ो आनंद से, आनंद करो मौज रहे, सब काम संभालो ठीक से काम करो, भगवान का काम है अपना काम नहीं है, चिंता अपनी है ही नहीं, चिंता करे भगवान, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को, फ्री हो गए आप, आनंद हो गए, मस्त हो गए, कितने आनंद की बात है, कितनी शांति की बात है, घर का उस लगे ही नहीं, घर का क्या खर्च हुआ बताओ, यहाँ की चीज यहाँ की आई, आप आ गए बीच में, कोई थाने भी हो संभाल लिया, संभाल आगे, ये बात है पक्की सच्ची, अगर आप में कोई करे भी मत भाई बहन, अपने मन में कर लो, करने की जरूरत नहीं, हमारे को बताने की जरूरत नहीं, हृदय से मान लो भगवान का है, मान लो, मस्त हो जाओगे, आनंद हो जाएगी, मर्जी हो जाएगी, आनंद रहेगा, चिंता फिक्र होगा नहीं, किस बात का चिंता बताओ, चिंता करी बात की बाधा, किस बात की कोई बाधा देना मन में, आनंद ही आनंद अपना मस्ती से, ये साधु बने हुए हैं ना, ये अगर मान ले तो क्या बाधा है बताओ, क्या नुकसान है, सब भगवान ही गाय बना दो, मस्ती में रहे अपने, मिल जाए जैसे रोटी खा ले अपना, कपड़ा पहन लिया अपना है नहीं, रोटी अपनी नहीं, मकान अपना नहीं, अपनी कोई चीज नहीं, बस वहां में सज्जनों घाटा पड़ेगा नहीं, बगल पर रोटी मिल नहीं, धान नहीं ढीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, धान नहीं ढीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास आर मिले सब थोक, धान नहीं ढीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास आर मिले सब थोक, प्रत्यक्ष बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, आप परेशान हो, आप में मानो कोई फल नहीं है, कोई फल नहीं, मौज होगी, ऐसे अगर आप संसार करो शांति हो जाएगी, शांति आप चाहते हो, सुख चाहते हो, प्रसन्नता चाहते हो, सदा सुखी होना चाहते हो, तो मार्ग ही है, सीधा सीधा मार्ग है, अंत ही तो है तजेंगे ब्राह्मण, ये सब छोड़ेंगे आपको, बिल्कुल छोड़ेंगे छोड़ेंगे छोड़ेंगे, तो तू न तजे अब ही थे, अभी हो जाएगा, अभी मौज में जाओ, अभी सब भगवान को अर्पण कर दो, और आपकी है नहीं, आपके हाथ में है नहीं, दुख पाते दुख दुख आपके पाते है और कुछ नहीं, सिवाय दुख के और कुछ भी आपको मिलने का है नहीं, संताप मिलेगा और इस बात को मान लो तो आनंद रहेगा, मौज रहेगी। ये बात याद रखो, सब भगवान का है। मौज होगी, आनंद हो गया अपने, भाई थोड़ा सा कीर्तन कर दो, कोई पद पद गा दे, कोई ऐसा कोई पद हो तो छोटा सा गा दो भाई। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2056 17 जुलाई 1999 को सायं लगभग 5:30 बजे से बिरला मंदिर नई दिल्ली में हुआ। राम।